morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 24 marca, jest 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Polska dyplomacja reaguje na incydent z rosyjską rakietą. MSZ wzywa ambasadora Rosji. Kto chce głosować korespondencyjnie w wyborach samorządowych, na zgłoszenie ma czas do jutra. Sklepy na Litwie mają obowiązek przekazać potrzebującym przeterminowaną żywność nadającą się do spożycia. Ambasador Rosji w Polsce wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych ma to związek z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Nie możemy pozostawić tego bez reakcji, mówi wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest naruszenie prawa międzynarodowego. Rozmawiam dzisiaj kilkukrotnie z ministrem Sikorskim. Musi być reakcja na ten temat, musi być jasna i wyraźna odpowiedź. Dlatego każda taka sytuacja wymaga po pierwsze działania ze strony służb, które było od początku, ze strony Wojska Polskiego. Wszystko zostało podjęte, ale też z działań dyplomatycznych. Pocisk wleciał w polską przestrzeń powietrzną po 4 rano na wysokości miejscowości Oserdów na Lubelszczyźnie. Przelot rakiety śledziło wojsko. Jej tor był wcześniej znany, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Poruszała się z prędkością niemalże 800 km na godzinę i na wysokości 400 metrów. Przekroczyła tą granicę około 2 km, następnie wyleciała z naszego terytorium. Przez cały czas przebywania w naszej przestrzeni była oczywiście obserwowana radiolokacyjnie. Wiedzieliśmy o jej trajektorii, o jej kierunku i spodziewaliśmy się, gdzie opuści naszą przestrzeń i miało to miejsce. Współtwórca jednostki GROM, podpułkownik Krzysztof Przepiórka, uważa, że rosyjska rakieta nieprzypadkowo przeleciała nad Polską. Testowanie systemów radiolokacyjnych, systemów namierzania, poderwania środków ogniowych, chodzi o uruchomienie systemów obrony przeciwlotniczej, ale również i lotnictwa, to jest również informacja dla Putina i armii, w jakim czasie, w jakim stopniu jest postawiona gotowość bojowa naszej armii. Od początku wojny na Ukrainie po raz trzeci doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Jutro mija termin zgłoszenia chęci zamiaru głosowania korespondencyjnego w zbliżających się wyborach samorządowych. To ułatwienie dla niepełnosprawnych oraz osób powyżej 60 roku życia. Nie zagłosujemy poza miejscem zamieszkania, przypomina dyrektor olsztyńskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Piotr Sarnacki. Wyborca nie może głosować na podstawie zaświadczeń, czyli tutaj nie ma sensu wybierać się do urzędu miasta, takich zaświadczeń nie wyda urząd z tego względu, że każdy wyborca głosuje na swoich kandydatów ze swojego okręgu, a zaświadczenie w innych wyborach umożliwia głosowanie w całym kraju. Tutaj jest taki jakby charakter lokalny, więc zaświadczeń nie ma. Nie można też dopisać się do spisu wyborców. 29 marca mija termin składania wniosków dotyczących głosowania przez pełnomocnika. Litwini przeciwko marnowaniu żywności. Parlament w Wilnie zobowiązał handlowców do przekazywania organizacjom charytatywnym przeterminowanej żywności, która wciąż nadaje się do spożycia. Według oficjalnych danych Litwini marnują rocznie prawie 400 tysięcy ton żywności. Poprawki do przepisów dotyczących żywności zobowiążą wszystkie firmy detaliczne do podpisywania umów z przedstawicielami organizacji charytatywnych. Mają one umożliwić przekazywanie przeterminowanej żywności nieodpłatnie. Władze Litwy chcą w ten sposób zapobiegać marnowaniu jedzenia. Pomysłodawcy zmian argumentują, że kilkaset tysięcy Litwinów znajduje się na skraju ubóstwa, a organizacje charytatywne przychodzą tym osobom na ratunek. Brakuje im jednak często dodatkowych środków. Sieci handlowe, które nie spełnią warunków, mogą zostać ukarane mandatami w wysokości od 1000 do 3000 euro. Poprawki wejdą w życie w listopadzie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Turyści, setki palm, w tym kilkadziesiąt najwyższych w Polsce. Po raz 65. w Lipnicy Murowanej odbył się konkurs palm i rękodzieła artystycznego. Swoje prace na lipnicki rynek przynieśli zarówno doświadczeni, jak i ci najmłodsi, którzy w przyszłości będą podtrzymywać lokalną tradycję. Kwiatki bibułkowe to podstawa, zboża, różne rośliny, trawy. Bibuła i krypina. Jak wysoka ta palma? 12 metrów i 10,60. I zawsze dziadek mi pomaga robić palmy.

something to your extended family. Just a season expired and your lifelines are already scarred. Still you do consume, the mirror and see who's been the most around. Chrissy is beside herself to be poking holes through with Rusty. She got to hanging those dingy junctures while the people they were making uneasy. Climbing the walls, power smoking menthol, so throw the underwear onto the rocking chair. You and some little lover making a mess on the seat cover. You picked another woman hater, knuckles on a cheese grater. Knuckles on a cheese grater. Knuckles on a cheese grater. Minut po godzinie 20. Dobry wieczór, Jacek Hawryluk. Zapraszam na muzyczny wieczór w Trójce. Do 22 mogą Państwo spodziewać się między innymi muzyki takich artystów jak Letitia Sadie, Stereo Lab, Bridget Fontaine, Art Ensemble w Chicago, Mabe Fratti, czy James Holden i Wacław Zimpel i wielu, wielu jeszcze innych. Mam nadzieję, że wszystko uda się zmieścić w ciągu tych najbliższych dwóch godzin. Będzie Lamb Chop, no i był przed momentem, choć to kompozycja napisana w oryginale przez Vicka Chestnuta. Mam wrażenie, że chyba ostatnio nieco zapomnianego autora, zmarłego w Boże Narodzenie roku 2009, Miss Pissy. Lamb Chop powróci jeszcze dziś, tuż po godzinie 21. Mail bez zmian, jacek.hawryluk@polskieradio.pl, w wszelkich sprawach muzycznych oczywiście. Proszę pisać, a my cóż, słuchamy, ponieważ już za chwil kilka absolutnie gorąca nowość.

Tak jak spoglądam na dyskografię tego zespołu, to jednak najczęściej powracam do tych płyt, które pojawiły się na przełomie lat 80. i w latach 90., czyli Haus der Lüge, Tabula Rasa i Ende Neu. No i do pierwszej płyty, która pamiętam w którymś momencie była dla mnie dosyć dużym szokiem, czyli Kollaps 1981 roku, którą odkryłem znacznie później. Ale to jest już inny Einsturzende Neubauten. Dlaczego dzisiaj ta grupa? No bo na początku kwietnia pojawia się ich kolejny album, podwójny zestaw zatytułowany Rampen APM Alien Pop Music i jest to dość ciekawa historia, ponieważ zespół powrócił do improwizowanych sesji. Oczywiście to nie jest nic nowego w przypadku tego zespołu, ale w którymś momencie, kiedy pojawiły się po prostu piosenki o tych improwizacjach, grupa nieco zapomniała. One na początku były ważne, na początku lat 80. i jak się okazało w ostatnim czasie również. Zatem ten nowy album został wymyślony, wyimprowizowany na koncertach i później te improwizacje zostały przeniesione do studia nagraniowego. No i w taki sposób powstał ten zestaw. Keep your face down. Keep keep your face, keep your head down. On planet Moonbound. On planet Moonbound. Planet Umbra. Planet Umbra. Planet Umbra. So far, so far, so far, so far, we cast no shadows. So far, we cast no shadow on planet Umbra, planet Umbra, planet Umbra, thick brown cloud. The sick brown cloud and scent in your face. They scent, scent, scent, scent, scent in your face on planet Umbra. It makes it on planet Umbra. Planet Umbra. Planet Umbra. Yes, planet Umbra. Planet Umbra. Przedpremierowo Einsturzende Neubauten z płyty, która pojawi się 5 kwietnia. Rampen APM, Alien Pop Music. Nie ma tutaj wielu eksperymentów. Zespół już dawno porzucił industrialne brzmienia, zwrócił się w którymś momencie w stronę piosenek, ale tutaj właśnie to eksperymentowanie zostało zastąpione takim transem. Improwizacje, które zostały przeniesione do studia nagraniowego, spowodowały, że jest w tym taki zupełnie niesłychany klimat tajemniczości i coś, co Einstürzen ten Neubauten zawsze lubiło robić. To znaczy muzyka, która nie zamyka się w prostych piosenkach, która nie zamyka się w zwrotce i refrenie. No tutaj właściwie Blixa Bargeld mógłby przez kilka minut powtarzać ten zwrot Planet Umbra i słuchalibyśmy tego z ogromną przyjemnością. Zapowiadany jest koncert jesienią, z tego co wiem, w Warszawie. Zresztą grupa dość regularnie występuje. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Na scenie czują się, myślę, jeszcze lepiej niż w studiu nagraniowym. Za 29 minut będzie godzina 21. To pozostańmy w Niemczech. Oba zespoły, czyli Einstürzen den Neubauten i ten następny, powstały w roku 1980. Nie pamiętałem tego, ponieważ ta druga grupa, czyli Exmal Deutschland, to formacja, która przestała istnieć pod koniec lat 80., ale wszyscy z Państwa, którzy interesowali się wytwórnią 4AD w latach 80., tę nazwę z pewnością bardzo dobrze znają. Wprawdzie była to zupełnie inna muzyka niż ta, którą grały takie zespoły jak Cocteau Twins czy Dead Can Dance, ale była to formacja, która miała swoich miłośników. Postpunk o zabarwieniu gotyckim i nowe oblicze młodej muzyki niemieckiej. Dlaczego dzisiaj wracamy do zespołu Exmal Deutschland? Otóż dlatego, że pojawiła się kompilacja wczesnych singli, wczesnych, czyli pochodzących z początku lat 80. Dokładnie wtedy, kiedy Einstürzen den Neubauten wydawali album Collapse, pojawiały się pierwsze single tej żeńskiej grupy. I właśnie teraz zostały one zebrane i wydane na jednej płycie. 8 utworów ledwie i to są te utwory, które zostały zarejestrowane zanim grupa związała się kontraktem z wytwórnią 4AD. to wersja koncertowa piosenki online, zarejestrowana podczas festiwalu Nosferatu, który odbył się w 1982 roku w Kopenhadze. No a pozostałe nagrania, w tym Blut i Slibe, to nagrania studyjne, które powstały w Hamburgu w roku 81 i 82. Exmal Deutschland przypomina o sobie tą płytą. Grupa oczywiście nie istnieje, no, oczywiste, ale no, może nie do końca, bo w sumie równolegle ukazała się płyta Ani Huwe, czyli jednej z pań, które tworzyły zespół Exmal Deutschland. Huwe powróciła po latach, zajmowała się zupełnie czymś innym, grafiką, sztukami wizualnymi. Teraz powróciła z płytą, która myślę nie jest może jakoś bardzo sensacyjna, w związku z tym zdecydowanie wolę powrócić do tych wczesnych nagrań Exmal Deutschland i do singli, które grupa nagrała i opublikowała na początku lat 80. No to cóż, z lat 80. przenosimy się do lat 90., dokładnie 30 lat temu, 18 stycznia 1994 roku pojawiła się ta płyta Whiskey for the Holy Ghost. Oh, Skoro tytuł płyty brzmi Whiskey for the Holy Ghost, to tytuł kompozycji, no chyba najlepszy, Boracho. Wytwórnia Sub Pop, rok 1994 i Mark Lanegan. To, przyznaję, była pierwsza moja płyta Lanegana, wysłuchana od początku do końca. To jego drugi solowy album. No oczywiście zainteresowałem się na fali popularności zespołu Screaming Trees, bo wtedy, przynajmniej w latach 90., Lanegan wydawał płyty naprzemiennie, raz solowe, raz z zespołem. No i w 94 roku pojawiła się właśnie ta płyta Whiskey for the Holy Ghost, a później, dwa lata później, świetny album Dust zespołu Screaming Trees. Dokładnie 30 lat temu pojawiła się ta płyta Marka Lanegana. A teraz z wielką przyjemnością sięgnę po, przyznaję, jeden z moich ulubionych albumów ubiegłego roku. Nie spodziewałem się, że akurat ten album i to tej grupy sprawi mi tyle radości. Langun. Go dig my grave, both wide and deep. Place a marble stone at my head and feet, and on my breast a snow white dove to tell this world that I died for love. Oh Lordy, Lord, oh Lordy me, oh Lordy. wszystkie instrumenty połączone razem i zmiksowane brzmią jak taka przerażająca syrena, która gdzieś zaczyna rozbrzmiewać. Tak jest w przypadku tej zupełnie niesłuchanej kompozycji. Rozpoczęła się od śpiewu a cappella Ready Pet, potem piosenka właściwie z minuty na minutę stawała się coraz bardziej mroczna, ciężka, przerażająca. Go Dig My Grave. To historia młodej kobiety, która została porzucona przez swojego kochanka, powiesiła się i zostawiła list pożegnalny z instrukcją dotyczącą jej pochówku. Cały ten utwór oparty był na tradycyjnej piosence, ale oczywiście ta wersja jest wersją współczesną, połączoną z brzmieniem zespołu Lancôme, irlandzkiej formacji, która w ubiegłym roku opublikowała album Fons Lancôme, także wytwórni 4AD, tej samej, która na początku lat 80. wydawała płyty Exmal Deutschland. 4 lata po wielkim sukcesie poprzedniej płyty tej irlandzkiej formacji, płyty, która dała im zwycięstwo w konkursie Choice Music Prize, to jest taki irlandzki konkurs na najlepszą płytę, tym razem wydaje mi się, że tę poprzeczkę zawiesili jeszcze wyżej. Lancôme. Za 4 minuty godzina 21. Powracamy po 21, a do tego czasu Yola Tengo. Społeczne. Kochana Hani, mama powiedziała mi, że urodziłaś się dużo za wcześnie i teraz bardzo martwię się o twoje życie. Ale ja wiem, że wszystko będzie dobrze.